Thank you.

I remember a body. All curves with the softest skin. We loved curled into each other. Her cross legs wrapping around mine. Our wet tongues drawing maps on our necks. Our bodies becoming fluid. This morning's body art is made of sun and shadow. As we make shapes on the canvas of this bed. Her eyes full of desire, the shadow of her collarbone. Does flesh kill the seeds of love? Am I fearful of wanting? Time passes from night into day. These sheets are wet with sweat. Now bodies are as worn as our hearts. Desire quickly turns to dust. She never belonged to me. And now she's gone, gone. Nowa płyta King Midas Sound nosi tytuł Solitude i o takim opuszczeniu, o rozstaniu opowiada. I to jest taka opowieść jak sztylet. Najlepiej posłuchać jej od pierwszego utworu do kolejnego. Ja teraz, aby już tak bardzo nie penetrować tych najmroczniejszych stron naszego życia ciemną nocą, odbiegnę w przeszłość i zaproponuję King Midas Sound, nagranie tego zespołu sprzed lat, ale do Solitude będziemy wracać. Lord, I don't want nobody else.

PS. Zaprasza AS. Thank you. I tak oto King Midas Sound sprzed lat wyciągnął też utwory sprzed lat Karibu. A ja tak wpatruję się w tę noc i bardzo uważnie wsłuchuję się w dźwięki. Wiadomo, nocą to jest bardzo, bardzo proste i cały czas mam w uszach jeszcze i w oczach te nasze podróże, 7000 kilometrów, bardzo często nocą, kiedy radio było tym podstawowym towarzyszem. Gwiazdy na ramieniu. Nie wiem dlaczego, ale jakoś przez wiele nocy były bardzo nisko i bardzo blisko. No i te dźwięki, ta muzyka wybierana. Bardzo ciekawi mnie, gdzie dzisiaj w nocy jesteśmy razem. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Ta podróż przywróciła mi też może trochę zakurzoną przyjemność metafizyczną, jaka łączy się z tym medium. I teraz nie zamierzam się jej absolutnie wstydzić. Kolejna muzyka już czeka. Był minimalista z Japonii, Harumi Hosono, na samym początku naszego dzisiejszego spotkania w Trójce. To teraz pojawił się minimalista holenderski i tak trochę też w klimacie Oscarów, które się zakończyły, no bo Josef van Wissem współpracę z Jimem Jarmuszem zaczął kilka lat temu. To bardzo udana współpraca. Pewnie najsłynniejszy tytuł ich wspólnej roboty to Tylko kochankowie przeżyją. Tak się tłumaczyło tytuł tego filmu. No ale do muzyki Josefa tutaj z Jimem Jarmuszem warto wracać. A propos Oscarów, a propos filmów, to napisy końcowe. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć tytuł tej PS i tam wszystkie utwory wykorzystane przeze mnie znajdują się, albo za chwilę to uzupełnię, także na naszym Facebooku, gdzie szuka się nas wpisując PS Gra. A na zakończenie dwie kołysanki dla bezsennych. Najpierw od Jamesa Blake'a, a potem od Electric Prezydenta. Bardzo dziękuję za te dwie godziny, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc albo dzień dobry tym, którzy zaczynają nowy dzień. Point. Program trzeci. Wręczysz mi